l'estiu comença. Acaba The Crappy Hour i comença The Crappy Hour. Hola, hola, hola, comencem aquí i ara mateix The Crappy Box, un programa pels que també voleu bona música a l'estiu. Per als despistats que no vau escoltar The Crappy Hour, The Crappy Box és un recull dels millors temes que han anat sonant durant tota aquesta temporada que just ara deixem enrere. Aquest espai suposa un canvi de format temporal a l'anterior i el presentarem cada setmana un col·laborador de The Crappy Hour diferent. Així que no us espanteu si veieu que la veu ens canvia una mica, eh? Dit això, arrenquem. I comencem amb un tema que ha estat número 1 durant moltes setmanes a la nostra llista, una cançó de Kid Cudi amb la remescla de Steve Aoki. Això és Pursuit of Happiness. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting our dreams. I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that. Fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine. I'm on the pursuit of happiness. Jordi Corbera. De Crapibox. Després d'aquest escalfament, anem a entrar en matèria. I quina millor manera que oferir-vos un bloc de temes que de ben segur que no us deixaran igual. Començarem amb el que ja és tot un clàssic de Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Després tindrem a Afrojack, Dimitri Vegas, Nervo i Like Mike amb el seu The Way We See The World, l'himne del passat festival Tomorrowland, i acabarem amb Face, de The Zombie Kids. Arrenquem, doncs, amb Don't You Worry Child, aquí, al 107 de l'FM, a Ràdio Corbera. There was a time I used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. Upon that hill across the blue lake, that's where I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. My father said, don't you worry, child. See, heaven's got a plan for you. Don't you worry now. A time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Nobody's making you, nobody's making you. Don't stay if you Yes, it is. The way we see the world, yes, it is. On this tonight, I wanna be the one who understands. a Ràdio Corbera de Crapivox. Walked in the club, got so excited, I'm so perverted, I'm so delighted to see your face. Come over to my place, girl, grab a beer, ain't no time to waste. Got you over to my house, looking here, I'll turn it out, tell you what I'm talking about. Digital style, retro scene, all up in your spleen, ain't got time for in between. You know, just open your face. Open your face. Open your face. Open your face. Open your face. Open your face. No time for your philosophies, got no time for your theories. All I know, I wanna hit it from the back. Grab some champagne, girl, I like it like open your face. Open your face. Open your face. Open your face. Us ha agradat aquest face de The Zombie Kids? Espectacular, eh? Per als que us agradi The Zombie Kids com a mi, des d'aquí us recomano que escolteu l'últim treball, que està molt i molt bé. Bé, últim del 2012, però últim, eh? Bé, anem ara amb un segon bloc de temazos una mica menys comercials, però també molt coneguts. En breus moments us punxaré per antena Blue Monday de New Order i I Love London dels Crystal Fighters, però abans us portem una cançó que és tota una llegenda des de que Chemical Brothers la va presentar al seu àlbum Surrender l'any 1999. Estem parlant de Hey Boy, Hey Girl, un tema que fa així. Yeah. Waiting. Ràdio Corbera. The Crappy Box. Hola, me llamo Mimi. I love London. Molt bé, doncs aquest ha estat l'I Love London de Crystal Fighters. Anem a seguir aquí a The Crappy Box i ara farem una cosa. Deixem enrere tot el que us hem posat perquè ara ve un tercer bloc amb tralla de la bona. Una música no apta per als que esteu conduint, cuinant o bàsicament respirant, perquè us portem una tralla espectacular, però espectacular, de la mà de The Bloody Bedrots i Steve Aoki. Però abans us recuperem un èxit de la nostra Crappy List del mes d'octubre i novembre, un tema de The Zombie Kids amb Icky. Aquesta cançó és una remescla espectacular del tema de Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Aquells que hagueu anat al row, assíduament sabreu de què estem parlant. Els que no, us presentem el Are You Gonna Go My Way de Icky versus The Zombie Kids. Wow. We'll be right back. a Ràdio Corbera de Crapivox. I ara anem amb el tema Levels, amb la remescla de Skrillex, un tema que era d'Avicii, i bé, Skrillex la va remesclar d'aquesta manera tan espectacular. Fins ara! Mare meva, quina canya, quina tralla, quin de tot que es gasta en aquest, que es gasta aquest Skrillex, eh? Amb aquest Levels, aquesta remescla del tema d'Avicii. Bé, el temps se'ns està acabant, així que és hora d'acomiadar-nos, però no volem deixar-vos sense abans posar-vos un tema que és ideal si en aquest moment necessiteu una dosi de bon rotllo. Per què, us preguntareu? Doncs perquè aquest tema recorda en ocasions un rellotge sincopat, amb els ritmes descompassats a propòsit i una melodia que va apareixent i desapareixent entre el fons de la cançó. O sigui, dona bon rotllet, no?, per dir-ho així, entre nosaltres. Estem parlant de Wes, un tema de Fred Kalkbrenner, Fred Kalkbrenner, ara, amb el que ens acomiadem per aquesta setmana. Bé, us recordem que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials com Facebook, amb www.facebook.com/TheCrappyHour, Twitter, que és twitter.com/CrappyHour1, i el blogspot, www.thecrappyhour.blogspot.com. També estem a YouTube i a SoundCloud, però no és amb tanta freqüència. No estem d'una manera tan activa, així que us diem aquestes tres, però si us voleu passar per les altres, doncs millor que millor, eh? Bé, això ha estat The Crappy Box. Us ha estat parlant Alberto Rey. Que passeu molt bona setmana i fins a propera. Adeu, família! The Crappy Box. Ràdio Corbera. The Crappy Dogs. Radio Corbera, Sense. En el 107 de la FM, todos los sábados de 3 a 5 de la tarde, Highway 61 on FM. Fahrenheit 107. Cheers! Amb música de tots els temps. Informacions de tota mena. Tots els divendres de 9 a 10 de la nit i repetició el dimarts de 3 a 4. El millor hip-hop arriba a Black Corday. A Ràdio Corbera, a les 107 de la FM, de la mà del senyor Jimmy en Bosch, divendres d'11 a 12 de la nit, el millor hip-hop nacional i internacional. El vostre programa es diu Black Corday. 012, la Generalitat més a prop teu. Nou cercador de cursos de formació. Què és aquest cercador? És un nou cercador online que et permet trobar el curs de formació que et va millor. Per a qui són els cursos? Doncs sobretot n'hi ha de formació ocupacional. Per a gent que està a l'atur o del programa, e-formació. Aquests es fan per internet. I també de formació contínua. Per a la gent que ja té feina però vol millorar la seva preparació. I quins cursos hi ha? Ui, no acabaríem mai. I a més, són gratuïts. Només penseu que n'hi ha més de 12.000 i de totes les especialitats. Segur que n'hi ha algun que us interessa. 012. La Generalitat més a prop teu. 012. La Generalitat més a prop teu. Eu falo português. Jo parlo italiano. Je parle français. O potser parleu rus, xinès, grec o algun altre idioma. Si és així, matriculeu-vos per lliure a l'Escola Oficial d'Idiomes. Està molt bé, perquè si ja saps parlar un idioma com jo, que sé anglès, és la manera més ràpida de tenir un títol. Oficial, que és molt útil. Inscripció. Aberta. Between February 22nd. E il 26 di febbraio. Informeu-vos en el 012 o a gencat.cat. 012. La Generalitat més a prop teu. Alzines, 0. Aventures, 0. Bambis, 0. Colors, 0. Collites, 0. Diumenges, 0. Estacions, 0. Llars, 0. Olors, 0. Quan un bosc es crema, no hi queda res. El bosc, foc, 0. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. Per la prevenció, som-hi. Arriscaria 112 vegades la seva vida per protegir-te. Travessaria 112 focs per rescatar-te. S'enfrontaria 112 emergències per salvar-te. Tots estan preparats. Tots són al 112. Telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Per la seguretat, som-hi. Cap cigarret per la finestra. Cap barbacoa. Cap descuit al camp. Cap joc amb foc. Cap foc al bosc, cap foc al bosc. Junts cap foc. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya.